sarai nel bakav. Pues na ti pomela ma shorani. I vre noi proion ni shietaj. Prioti. Da vi basha ti pera gdi. Grozi as idea me shin. Karasho, karasho. Ta ta, piskom. Da vei jer pacho. Jer patsen nima gol. Ti pir jokke. Jo ti stubni. Pero mi shë një tash, një tash. Ju, ju i kryzë e zinë e gjëponë. David Pashol, David Pashol, njët, njët. Mishë një Pashol, mishë një. Karosho, karosho. Ja, ja pi të cilë në më gojmë. I zbozi të tje. Ju t'i kështup një. Ju kryzë e zatoj, mishë një Pashol. Pidot, pidot. I pol zjet. A të rria gojmë. I pol zjet. I përzinë e së darëm. Ju t'i bëdash një. Ju pati mërë një gjëmë. Ju t'i bi. Davaj. Dash dakna, bashkë do sot. Нет, нет! Оклад тех мужчин в боках! Украл я за эти машины, пожал! Ты верной! Пашин наш этаж! Ну нет, давай, пожал! И крос я за фергу нам! Хорошо! Хорошо, у тебя грызпени! И крос я за фергу нам! Нет, нет! Дивня на поляме, мишня не так! Я кам же и дела прикя! А избо, ты на кам видела я прикия! Да, вот зеленок, русский мя! Хорошо, хорошо! You think stupid! Оклатива косорова пока! И пачем не магоем! Ук ты ступенни! Оклатие, маскрибака! You think я тебя штапра, Исо! Пази, это пашна, я! Россия, за той машина пошел! Andrej Agamo paš, baskim, paradam. Ju krojzi za to je mašina po šio. Ne dam si, to je šmanoj, mašina je. Ju krojzi ja za to je mašina je pašol. Bores, kada šo ju minja pa so kurti, u minja pa. U tek što peni. Da mi pašol, piško. Ogledavo zilo gra grubage. Ju krojzi ja, zel, pergamam. Окля, таво зилио на бава грузавика. Карашо, карашо, дима пашал. Shh.